رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے، پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے جو 100 آیات پہ مشتمل تھا، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، اس میں جہاد فی سبیل اللہ، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک، اس میں انفاق فی سبیل اللہ تعالی کا مسئلہ زیر بحث ہے، دوسرا حصہ شروع ہے سورت کا اس بات رسالت، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے، 162 نمبر آیت تک، یو گھنٹہ رست اس بات رسالت کا مسئلہ اختتام پذیر ہوا، آیت نمبر 163 سے 176 تک ان 14 آیات کے اندر مسئلہ توحید کے اتمام کے لیے رد شرک فعلی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دعوی توحید ذکر کا الہکم الہ واحد کے عنوان سے 8 دلائل عقلیہ، ومن الناس من یتخذ من زجر بالشرک، مشرکین کو، اور آخر میں منکرین کی حالت عذاب کے وقت قیامت کے روز، یا ایھا الناس، حلال اور حرام کا مسئلہ اللہ رب العزت نے شروع کر دیا، حلال اور حرام کے مسئلے کو کی تفصیل جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو اس مسئلے کے متعلق اللہ رب العزت 4 مسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں، پہلا مسئلہ تحریمات اللہ، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہے، دوسری بات، دوسرا مسئلہ تحریمات العباد، اللہ نے حرام نہیں کر دیا، بندے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، نذر اللہ، اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، چوتھا مسئلہ نذر العباد، اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کے لیے نظر و نیاز دینا، 2 مسئلے جائز، 2 مسائل ناجائز، 2 کا تعلق توحید سے، 2 کا تعلق شرک سے، تحریمات اللہ، نذر اللہ جائز، تحریمات العباد، نذر العباد ناجائز۔ کل کے دن میں نے اس پہ تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ معروضات ذکر کی تھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کل کے سبق میں اس پہ تفصیلی بحث کی تھی، حلال کا مسئلہ، انسان کے اپنے ذات پہ اثرات، اولاد پہ اثرات، ان کے گھر پہ اثرات، ان کے معاشرے پہ حلال کھانے کے اثرات، کچھ امثلہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی تھی۔ انما تو رتی اللہ رب العزت نے کر دی تھی تحریمات العباد کی، کہ اللہ نے حرام نہیں کر دی ہے، آپ کس طرح ان کو حرام کیا کرتے ہیں۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آگے اللہ رب العزت نے شیطان کا تذکرہ کر دیا کہ شیطان کی پیروی مت کیجئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا یہ شیطان آپ کے لیے دشمن ہے ظاہر، تو یہاں پر اللہ رب العزت اس کی دشمنی، جو ظاہر دشمنی ہے شیطان کی، جس کے نقش قدم پہ چلنے سے اللہ نے منع کر دیا، تو اللہ رب العزت ان کی دشمنی کا اظہار اور تذکرہ فرما رہے ہیں، شیطان کی دشمنی کا تذکرہ۔ انما یامرکم بالفحشاء بالسوء والفحشاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یامرکم، یقیناً یہ شیطان حکم دیتا ہے آپ کو بسوئی، برائی پہ، والفحشاء اور بے حیائی پہ، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات پہ کہ تم کہو عَلَى اللَّهِ اللہ پر، مَا وہ بات لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت شیطان کی دشمنی کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ شیطان اللہ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ آپ کو بھی اپنے جیسا کرنے کی سعی اور کوشش کیا کرتا ہے کہ آپ کو بھی اللہ کا نافرمان اور اللہ کا مخالف بنا بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یامرکم بالسوء، یقیناً شیطان حکم دیتا ہے، حکم کرتا ہے آپ کو بسوئی، برائی پہ، والفحشاء اور بہرائی پہ۔ سو یہ صفت ہوتی ہے اقوال کی، اور فحشاء یہ صفت ہوتی ہے افعال کی۔ شیطان آپ کو حکم دیتا ہے برے برے باتوں کے کرنے کی اور برائی کے کاموں کے کرنے کا، شیطان آپ کو حکم دیتا ہے۔ یہاں باب سے متعلق کہ جو بعد میں اللہ رب العزت توحید کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں، رد فرما رہے ہیں شرک کے مسئلے کا، تو سو سے مراد اقوال شرکیہ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو آپ مدد کے لیے پکاریے. اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور کو آپ حاجت روا مشکل کشا مانیے. حالات کا دینے والا, بیماریاں ٹھیک کرنے والا, مشکلات حل کرنے والا, حاجات پوری کرنے والا آپ مان لیجئے. وَلْ فَحْشَا اور افعال شرکیہ, کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے لیے آپ نظر و نیاز کیجئے, ان کے لیے آپ قربانیاں دیجئے. در کا آپ طواف کیجئے. فحشا سو صفت اقوال کی, فحشا صفت افعال کی. سو سے اقوال شرکیہ, فحشا سے افعال شرکیہ. کچھ اگر آپ مانی کرتے ہیں سو سے شرک اعتقادی, وہ شرک جن کا تعلق عقائد سے ہے, اور فاشان سے مراد شرک پھیلی, آپ کو حکم دے گا غیر اللہ کے پوجا پاٹ کرنے کا. یہ بڑی بے حیائی ہے کہ آپ بیوی کو ساتھ لے کر, یہ عرس ہے اس میں آپ شرکت کرتے ہیں, انہی کے مزار پہ آپ حاضری دیتے ہیں, وہاں پر مرد اور خواتین کا اختلاط ہوتا ہے. اکثریت جگہوں پہ اولیاء کرام کے مزارات کو ان لوگوں نے بے حیائی کے عہدوں میں آج کل تبدیل کیا ہے. اس پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے, کاکا خیل ہے اس نے کتاب لکھی ہے. کتاب کا نام ہے دینی اور سیاسی بارے. یہ حضرت پاکستان میں جتنے اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان سب کے حالات اور واقعات, جو کام اس میں ہوا کرتے ہیں, ان سب کا تذکرہ اپنی کتاب میں کر چکا ہے, دینی اور سیاسی باوے. تو ول فحشاء بے حیائی, یاسو برے کام, جھوٹ پہ حکم, بہتان پہ حکم, غیبت پہ حکم, فحشاء بے حیائی, زنا, لواطت, پڑھائی عورتوں کو دیکھنا, ان سب پہ آپ کو حکم دیا کرے گا. فلمیں دیکھو, پڑھائی عورتوں کو دیکھو, یہ کرو, ان سب چیزوں کا حکم شیطان دیا کرتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَفْعَلُونَ, اور اس بات پہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم کہو اللہ پہ وہ, لا تعلمون, کہ تم اس چیز کو نہیں جانتے. کہ ولی کی صفت حرام, ہم جو اپنے اوپر کسی چیز کو حلال کرتے ہیں یا کسی چیز کو حرام کرتے ہیں, تو اس کا حکم اللہ نے دیا ہے, یا اس پہ اللہ خوش ہوتا ہے. ہم جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کرام کے لیے نظر و نیاز دیا کرتے ہیں, اس کا حکم اللہ نے دیا ہے, یا اس کام پہ اللہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ یہ اولیاء کرام اللہ کے نائبین ہے, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, ان کے نظر و نیاز پہ اللہ خوش ہوتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, وہ بات آپ کی زبان سے نکالنا چاہتا ہے شیطان, جس کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس بات پہ اللہ کتنا آپ سے ناراض اور کتنا بڑا عذاب آپ کو دے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اس آیت میں اللہ رب العزت مشرکین کی دلیل پہ زجر دے رہے ان کو, زجر باستدلال الباطل. کیا مسئلہ ہے؟ زجر باستدلال الباطل. مشرکین سے جب ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ جو کام کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کرنا، کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام کرنا، بدھ کے دن کو منحوس جاننا، اسی طرح رنگوں کو آپ برا جانتے ہیں، دنوں کو آپ برا جانتے ہیں، کبھی یہ چیز منحوس اور کبھی وہ چیز منحوس، اس کے کرنے کا حکم آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں، اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پہ جا رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے اس طرح کیا ہے، ہم چھوٹے اپنے بڑوں کے طرائق کو کسی قیمت پہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت مشرکین کو زجر دے رہے ہیں بے استدلال الباطل، اس باطل دلیل پہ اللہ رب العزت ان کو دمکا رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ کا قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم یہ کام اس لیے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے اس طرح کیا کرتے تھے۔ آج کل کے لوگ بھی یہی دلیل کی آپ ڈیمانڈ کریں، کیوں آگے سے وہ کہتے ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، سمجھا گئے، بڑوں نے کیا ہے، ہم چھوٹے ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندو، ایک دنیاوی بڑے ہیں اور ایک دین کے بڑے ہیں، دنیا کے کاموں میں دنیا کے بڑوں کو دیکھنا چاہیے، ان کی اقتداء اور پیروی کرنی چاہیے، ان کا تجربہ، ان کا عقل آپ سے بڑھ کر ہوتا ہے، دنیا کے کاموں میں اپنے دنیاوی بڑوں سے، ان کے تجربے سے آپ فائدہ اٹھائے، وہ جس طرح آپ کو کرے اس طرح کرو۔ دنیاوی بڑے آپ کا باپ، آپ کے چچے، آپ کے ماموں، آپ کے اور اباؤ اجداد، ان کی آپ پیروی کریں دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں آپ اپنے دینی بڑوں کے جو ہے آپ ان کی تابعداری کریں گے۔ دین کے بڑے انبیاء کرام ہیں، دین کے بڑے صحابہ کرام ہیں، دین کے بڑے اولیاء کرام، ائمہ کرام تھے، تو دین کے معاملے میں اپنے دینی بڑے جو ہے ان کی آپ جو ہے کیا کریں گے، ان کی اقتداء اور ان کی تابعداری کریں گے۔ یہ نہ کہ دین کا معاملہ ہو اور آپ آگے سے آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے، مطالبہ کرے، تم آگے سے جواب دو یہ کام میرا باپ کیا کرتا تھا، یہ کام میرا دادا کیا کرتا تھا۔ دادا اور آپ کا باپ اس معاملے میں دلیل ہی نہیں ہے۔ علی تنور ہو یا بیتا اخر ہو یا تو رضا بسروانی، سمجھا گئی کہ نہیں آئی؟ تو دین کے معاملے میں اپنے دین کے جو بڑے ہیں ان کی اقتداء چلے گی۔ مکہ کے مشرکین دین کے معاملے میں اپنے بڑوں کو جو ہے، جو دنیاوی بڑے تھے، ان کی اقتداء کرنے والے تھے۔ بس جو ہم کر رہے حلال اور حرام، نظر و نیاز، یہ سب چیزیں ہمارے بڑے کیا کرتے تھے، ہم چھوٹے ہو کر ان کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ سمجھا گئی کہ نہیں آگئی؟ تو اس آیات میں اللہ رب العزت ان کو دمکا رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ بھی یہی اسی سینس میں جا رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے کیا ہے، ہم چھوٹے اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، جو بڑوں نے کیا ہے بس اس کو ہم لیں گے۔ اللہ کے بندے، آپ کو عقل، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، قرآن دیا ہے آپ کو، احادیث مبارکہ سے آپ کو نوازا ہے، آپ ان کو دیکھ لیجیے، خود ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ لوگ جو کیا کرتے تھے وہ شریعت کے مطابق تھے یا شریعت کے مخالف تھے۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے، اسی پہ جمنا، اسی پہ جو ہے تکیا لگانا کہ ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے کیا وہ نہیں سمجھتے تھے، کیا وہ غلط تھے، کیا وہ نہیں جانتے تھے، زور امام و زلی کرا گئے، بس جو کیا ہے وہ ہر پہ آخر ہے، نہیں، اس پہ کام نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت زجر دے رہے، دنکارے رٹل اور کئی بے استدلال باطل کہ آپ کی یہ دلیل جو ہے قابل قبول نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے انہیں, جب کہا جاتا ہے انہیں ایک تبو تابیداری کرو, ماں اس کتاب کی انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے, قالو تو کہتے ہیں یہ لوگ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, نہیں نہیں بلکہ ہم تابعداری کرتے ہیں ماں اس دین کی, اس طریقے کی, الفینا علیہ آباءنا کہ پایا تھا ہم نے, علیہ اس پہ, آباءنا اپنے بڑے, آبا اجداد, اللہ رب العزت فرماتے اولو کان آباؤہم, اگر تے ان کے بڑے لا یعقلون شیئا کہ نہیں جانتے تھے کسی چیز کو, یہتدون اور نہ سیدھے راستے والے تھے. لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. اس آیت میں اللہ رب العزت مخالفین پہ رد فرما رہے ہیں جو اپنے بڑوں کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں. جب کہا جاتا ہے انہیں تابعداری کیجئے اس کتاب کی, اس دین کی, اس مسئلے کی جو نازل کیا ہے اللہ نے, تو قالو کہتے ہیں بل, اضراب کے لیے ہوتا ہے, یہ تردید کرتا ہے ما سبق جملے کی, نہیں نہیں نہیں کرتے تابعداری, بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا, بلکہ ہم تابعداری کرتے ہیں ما اس طریقے کی, اس دین کی, الفینا علیہ آباءنا کہ پایا ہے ہم نے اس پہ اپنے آبا و اجداد کو, اپنے بڑوں کو. قرآن کو نہیں مانتے, اپنے بڑوں کو مانتے, تو اللہ رب العزت رد فرما رہے اولو کان آباؤہم, اگر چتے ان کے بڑے لا یعقلون شیئا کہ نہیں جانتے تھے کسی چیز کو, بھلا یہتدون اور نہ سیدھے راستے والے تھے, بھلا یہتدون اور نہ سیدھے راستے والے تھے. کچھ حضرات اس آیت کے ضمن کہا کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے تقلید کی مذمت ہے. کس کی مذمت ہے؟ تقلید کی مذمت ہے. آپ جو آئے میں کرام کی تقلید کرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تردید ہے. آگے جا کے ان سے آپ پوچھے کہ آپ کے نزدیک تقلید کیا ہے, وہ کہا کرتے ہیں کہ تقلید یہ ہے کسی کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے, کسی کے بات کو ماننا بغیر دلی کی, اس کو تقلید کہا جاتا ہے. آگے سے کہتے ہیں قبول قول غیر بغیر حجتوں, یہ معنی کرتے ہیں تقلید کے, کسی کی بات کو قبول کرنا بغیر دلیل کے. آگے سے کہا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے اتباع کے جو ہے یہ قائل ہیں, مامور اس پہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی اتباع کریں, تقلید نہیں کریں. مجھ سے پوچھے اتباع کیا چیز ہے, تو وہ کہتے ہیں اتباع کسی کی بات ماننا دلیل کے ساتھ. کہ اس آیات کو تقلید پہ رب کے لیے پیش کیا کرتے ہیں کہ بڑے کیوں نہیں مانو گے, آئمہ کرام کی تقلید نہیں. تو بقول آپ کے تقلید اور اتباع علیحدہ علیحدہ دو چیزیں ہیں. تو اس آیات کے اندر تو اللہ رب العزت نے تقلید کی رد نہیں فرمائی بلکہ اتباع کی رد فرمائی. کس کی رد ہے؟ اتباع کی رد. وہ نہیں کہتے کہ بل نقلد ما الفینا علیہ آباءنا, بلکہ وہ کہتے کیا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, اتباع. تو یہ آیات تو تقلید کے رد پہ نہیں ہوئی, یہ آیات تو اتباع کے رد پہ ہو گئی, یہ تو آپ پہ رد ہے. دوسری بات, آیات کے اندر اگر ایک طرف تقلید, تقلید دو قسم کی ہے, ایک تقلید مذموم اور ایک تقلید ممدوع. تقلید مذموم جس کی مذمت اور بری چیز ہے وہ کیا ہے؟ اپنے بڑوں کی اتباع اور تابعداری کرنا قرآن اور سنت کے خلاف میں, یا ایسے بڑوں کی اقتداء اور تابداری کرنا جو بے علم اور بے عمل ہو, بے علم اور بے عمل ہو. ایک ہے تقلید ممدوع, تقلید ممدوع. تقلید ممدوع وہ تابداری اپنے بڑوں کی جو ٹھیک ہے, مدح تعریف کی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ تابعداری اپنے بڑوں کی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو, مخالف نہیں مطابق ہو. اور ان لوگوں کی تابعداری ہو جو باعمل بھی ہو اور باعلم بھی ہو. کیا ہو؟ باعمل بھی ہو اور باعلم بھی ہو. آیات کے اندر خود دیکھ لیجیے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں کی تابعداری کرتے ہیں, تو اللہ رب العزت جب ان پہ تردید فرمائے کیا؟ لا یعقلون شیئا, ایک تو جاہل عالم نہیں, دوسری بات لا یعتدون, بے عمل ہے. تو اگر ایک طرف آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تقلید مضمون کی جو ہے مذمت فرمائی کہ مکہ کے مشرکین جن کی تابعداری کیا کرتے تھے وہ کیا تھے؟ لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. تو اگر بڑے لا یعقلون اور لا یهتدون ہے تو ان کی پیروی کرنا غلط, اور اگر بڑے یعقلون اور یهتدون ہوئے, بڑے کیا ہوئے؟ یعقلون اور یهتدون ہوئے تو ان کی تابعداری غلط نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ یقین ہے, ہمارا یہ حسن ظن ہے, کیونکہ امت کا ان لوگوں پہ اتفاق رہ چکا ہے, ان کی کتابیں, ان کے بارے میں ائمہ کرام کا جو ہے اقوال کہ وہ جو ہے یعقلون بھی تھے یہاں علم جاننے والے عالم بھی تھے اور یہاں تدبر بھی تھے، اپنے علم پہ عمل کرنے والے بھی تھے، سمجھ آ گئی؟ تو اگر ایک طرف تقلید مضمون کی مذمت ہے، کیونکہ اگر اکادمی سے پوچھا جائے کہ یار اپنے بڑوں کی نفس اتباع جو ہے وہ حرام ہے، اگر یہ پوچھا جائے کہ یار اللہ کے سوا، اللہ اور پیغمبر کے سوا اپنے بڑوں کی نفس اتباع جو ہے وہ حرام ہے، جیسی بھی ہو وہاں جیسے کہہ دے ہاں حرام ہے، تو قرآن کی کئی آیاتوں سے انکار کر دیا. جس طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے تو وہاں پر ایک لفظ ہے وتبع سبیل من اناب الیہ، اس کی تابعداری کرو جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. من عام لفظ ہے، پیغمبر مراد نہیں ہے، عام لفظ جو کوئی بھی ہو ان کی تابعداری کرو. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر کہا تھا وتبع ملت آبائی ابراہیم و اسحاق، اسماعیل و اسحاق، میں اپنے بڑوں کی تابعداری کر رہا ہوں. تو نفس اتباع تو جائز نہیں، یعنی نفس اتباع غیر کی ناجائز تو نہیں ہے، قرآن سے ثابت. ایک ہے پھر آگے سے یہ حضرات جواب دیتے کہ نہیں نفس تابعداری اس کی منع نہیں کی جاتی، وہ تو قرآن سے ثابت ہے. وہ اتباع جو قرآن اور سنت کے خلاف میں ہو تو ہم اس اتباع کو کہاں سے ماننے؟ کہتے ہیں تقلید دو قسم کی، ایک تقلید جامد اور دوسری تقلید صحیح. تقلید جامد یہ کہ میں ایک آدمی کی بات مانوں گا خواہ وہ قرآن اور سنت کے تابعدار ہو یا قرآن اور سنت کے مخالف ہو، اس کو تقلید جامد کہتے ہیں، یہ غلط ہے. اور ایک ہے تقلید کیا، ایک آدمی کی بات ماننا قرآن اور سنت کی وجہ سے کہ اس نے قرآن اور سنت کی جو تشریح کی ہے اس تشریح پہ آپ کی اعتماد اور بھروسہ ہے، اس کو مان کر آپ اس کی بات کو مانتے ہیں، یہ تقلید صحیح ہے. کچھ حضرات کہا کرتے ہیں آپ کس کے مذہب پہ ہیں، آپ کس کے مذہب پہ ہیں؟ آج اسے آپ جواب دیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہنس کے کہتے ہیں ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا پیغمبر کون، کیا کہتے ابھی تک آپ کو پتہ نہیں آپ کا پیغمبر کون، اللہ کے بندے. مذہب کسے کہا جاتا ہے؟ مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستے کو. مذہب فقہاء کرام کے اندر مذہب کے معنی ہے یعنی اجتماع کسی مجتہد خاص کی جو اس نے قرآن اور سنت سے جو ہے نئے مسائل کے جوابات قلم بند کر دیے ہیں، ان اقوال اور افعال کے مجموعے کو کسی امام کا مذہب کہا جاتا ہے، سمجھا گئے؟ یہ مذہب امام شافعی کی ہے، یہ مذہب امام ابو حنیفہ کی ہے، یہ مذہب جو ہے یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی. معنی اس طرح کی جاتی ہے مجموعہ دا مسائل فرعیہ مجتہد خاص، مجموعہ دا مسائل فرعیہ، مسائل فرعیہ کہ دا امام دا خپل دا عقل دا قرآن اور قرآن اور سنت میں کوشش کی بنیاد پہ اس نے نئے مسائل کا جوابات نکالے ہیں، ان سب کا اجتماع ایک مجتہد کا جو ہے مذہب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ ایک مجتہد کا مذہب کہلاتا ہے جو اس کو مانتے ہیں. آج اسے لوگ کہتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب والا ہوں، میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب والا ہوں، سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ تو یہ کہتے ہیں یار تم کس کے مذہب پہ ہو، تاکہ سے جواب دیں امام ابو حنیفہ تاکہ سے ہم چاہتے ہیں آپ پوچھیں آپ کس پہ ہیں تو کہتے ہیں میں تو محمد ہی ہوں آپ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں میں تو محمد ہی ہوں محمد رسول اللہ کے مذہب پہ ہوں چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں تم پشاوری ہو اور کہ پاکستانی ہو تم پشاوری ہو کہ پاکستانی ہو کیا جواب دو گے اچھا پشاوری پاکستانی نہیں پاکستانی نہیں دونوں ہونا تو نہیں بات جواب اس کا یہ ہے کہ پشاوری اس میں بات یاد آ گئی ہمارے کچھ رشتے دار تھے بچیاں تھی چھوٹی چھوٹی چکر گرے گئے تھے یہ نتیاگری ان علاقوں میں گئے تھے تو وہاں پر منسیرا میں قیام کرتے تھے اور روزانہ چکر گرے جایا کرتے تو محلے کی جو پڑوسی تھے بچیاں آ گئی ان سے بات چیت کہا آپ کہاں سے آ گئے تو آگے سے انہوں نے جواب دیا پاکستان سے کہاں سے آئے پاکستان چھوٹی بچیاں تھیں ان کو کیا پتا تھا کہ منسیرا پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ہے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تم پشاوری ہو یا پاکستانی تو جواب یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر شہروں کے اعتبار سے میں پشاوری ہوں اور دنیا کے اور ممالک کے اعتبار سے میں کیا ہوں پاکستانی ہوں سمجھا گئے پشاور پاکستان کے اندر جو شہر ہے تو ان شہروں کے اعتبار سے میں پشاوری ہوں پشاور کے رہنے والا ہوں اور ممالک دنیا کے اس کے اعتبار سے میں کیا ہوں میں پاکستانی ہوں تو اسی طرح اور جو ادیان ہے اس کے اعتبار سے تو میں کیا ہوں میں محمدی ہوں میں کیا ہوں محمدی ہوں عیسائی نہیں ہوں یہودی نہیں ہوں اسی طرح مجوسی نہیں ہوں میں کیا ہوں محمدی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہوں مگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر شارعین ہے تو اس کے اندر میں کس کے شرع پہ یقین اور اعتماد کرتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شرع پہ تو یہ ایک دوسرے کی کوئی متضاد باتیں نہیں ہیں دین کے اندر میں مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ہوں اور ادیان کے مقابلے میں میں کس پہ ہوں میں جو ہے محمدی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے گئے دین پہ میں ہوں میں محمد ہوں تو کچھ رانت یہ جو ہے یہ لوگوں کو یہ وسوسا رانتے ہیں کہ تم محمدی ہو کہ تم حنفی ہو کیا حنفی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف تو نہیں کبھی جو ہے یہ جاہل لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں اور کام دیکھیے اصل میں یہ غیر مقلد تھے پہلے پہلے ان کو وہابیہ کہا کرتا تھا مگر بعد میں ان لوگوں ان کا ایک بڑا تھا اس نے جو ہے انگریزوں کے کہنے پہ محمد حسین بٹالوی ان کا نام تھا اس نے انگریزوں کی خوشامد کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی تھی جہاد کے موضوع پہ اور اس نے ہندوستان کو دار اسلام قرار دیا تھا اور اسی طرح یہ محمد حسین بٹالوی یہ غلام احمد قادیانی کا شاگرد رہ چکا تھا یہ محمد حسین بٹالوی یہ انگریزوں کے خلاف جو مسلمانان لڑے تھے ان کو باغی کہا کرتا تھا اور انگریزوں کے خلاف لڑائی یہ اس کو غدر کا نام دیا کرتا تھا غدر یہ کس وجہ سے انگریزوں کو خوش کرنے کی انگریز جب اس سے خوش ہوئے تو اس نے آگے یہ کہہ دیا کہ ہمارا یہ نام وہابی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں لہذا ہمیں اہل حدیث کا نام الاٹ کیجئے تو انگریز نے اس زمانے میں ان کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا اس زمانے کے عالم عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کتاب کا نام ہے الآثار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ اس کے اندر وہ کہتے ہیں ولا امری افساد هؤلاء الملاحدہ واخوانهم الاصاغر الذين المشهورون بغير المقلدين الذين سموا انفسهم باهل الحديث وشطان ما بينهم وبين اهل الحديث وہ کہتے ہیں اللہ کے ذات کی قسم ہلامری افساد ہاں الملاحدہ جو آج کل کے دین, آج کل کے جو ملک پیدا ہو چکے ہیں, دیکھ لیا اخوان نصائر اور ان کے چھوٹے بھائی ارے مشہورین بغیر المقلدین, جو مشہور ہے اس بات پہ کہ ہم کسی ایمان کی پیروی نہیں کرتے, الذین سموا انفسهم بآل الحدیث, جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے, وشتان ما بینهم وبین آل الحدیث, آل حدیث اور ان کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے. آل حدیث تو محدثین کرام کو کہا جاتا ہے, امام بخاری امام مسلم جو حدیث کو نقل کرنے والے اور حدیث کو آگے بیان کرنے والے تھے, کیونکہ اس زمانے میں دو مسلمان علماء کرام کے درمیان دو طبقے تھے, ایک آل فقہ اور دوسرا جو ہے وہ کیا تھا, اس کو جو ہے آل حدیث کہا جاتا تھا. جو حدیث کے نقل کرنے والے تھے ان کو آل حدیث, اور جو حدیث سے کی تشنیع اور حدیث سے مسائل کا حل نکالا کرتے تھے ان کو اہل رائے یا اہل فقہ کہا کرتے تھے, اہل اجتہاد. تو یہ کہاں سے اہل حدیث آ گئے؟ ظلم اور ستم تو اتنا بڑھ گیا ہے کہ کبھی کبھار کہا کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو 17 احادیث یاد تھے, مجھے 20 یاد ہو میں اسے بڑھا لوں. تو اللہ کے بندے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے اندر جو مسائل فرعیہ ہے جو انہوں نے اجتہاد کے طور پہ قرآن اور سنت سے نکالے ہیں, ان کی تعداد 83,000 مسائل ہے. تو عالم ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ 17 احادیث سے اس نے 83,000 مسائل نکالے ہیں؟ بقول آپ کے یہ جھوٹ ہے, ان لوگوں کی افتراء ہے اہم کرام کو بدنام کرنے کی. کبھی کبھار کہا کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کے معاملے میں انتہائی کمزور تھے. تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کے شاگرد امام ابو یوسف اور اسی طرح جس کے شاگرد امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے شاگرد جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے شاگرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اس کے شاگرد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, اس کے شاگرد امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو ایک سلسلہ ہے. تو جب ان کے بڑے کو 17 احادیث یاد تھے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10,00,000 احادیث کہاں سے یاد آ گئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6,00,000 احادیث کہاں سے یاد آ گئے؟ انہوں نے اپنے طرف سے بنائے حزب اللہ من ذالک. پرویز تو یہی پروپیگنڈا اپنی کتابوں کے اندر کیا کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو تو اتنے کم احادیث تھے, اور اس کے مقابلے میں جو ان کے بعد آنے والے شاگرد ہیں ان کو اتنے احادیث کس نے پہنچا دیے؟ تو یہ بات ہی اصل یہ ہے کہ یہ احادیث 3rd صدی کی ایجاد ہے, خود بنائی گئی ہے. ان پہ اعتماد کرنا کسی ذی شعور آدمی کا کام نہیں ہے, یہ تو کسی کا پروپیگنڈا ہے. آپ کسی کے پروپیگنڈے کو تقویت دے رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جھوٹا کہیں یا کمزور کہیں یا ضعیف کہیں, سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ حضرات یہ پروپیگنڈا کیا کرتے, کبھی کہتے ہیں ہم اس امام کے تابعداری کریں, کبھی کہتے ہیں امام آپ امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ نے اس کو امام اعظم کا عزے بنا دیا. تو اللہ کے بندے آپ سے پوچھنا یہ ہے, صدیق کے اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کہ اس سے بڑھ کر بڑے صدیق کے اکبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ صدیق کے اکبر حق کی سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے تھے, مگر پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تاریخ کے اندر صدیق اکبر نہیں کہتے. کس کو کہا جاتا ہے؟ ابوبکر کو. فاروق اعظم حق اور باطل کا تفریق کرنے والا سب سے بڑا, نبی علیہ السلام سے یہ بڑے فاروق اعظم تھے؟ نہیں, پھر بھی اس کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. مستر جو خرے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو پیغمبر کے مقابلے میں نہیں بلکہ صحابہ کرام کے مقابلے میں, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کے اگینسٹ نہیں بلکہ عام صحابہ کے مقابلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے تو صحابہ کے مقابلے میں نہیں پیغمبر علیہ السلام کے مقابلے میں نہیں بلکہ اپنے زمانے کے مجتہدین اور ائمہ کرام کے مقابلے میں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اپنے زمانے کے جو مجتہدین تھے یا یہ مجتہدین اربع امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے درمیان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یا تو یہ سب کے ایک واسطے سے استاد ہے عمر میں سب سے بڑے باقی سب تبع تابعی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے کس میں سے ہیں؟ تابعین میں سے. اور یہ بات کر دی ہے کس نے؟ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر لکھی ہے. اسی طرح حافظ ابن عبد البر اپنی کتاب کے اندر یہ بات کیا کرتے ہیں جامع العلم بیان جامع اس کی کتاب کا نام ہے الجامع اس کے اندر جو ہے حافظ ابن عبد البر امام اعظم ابن رحمۃ اللہ علیہ کو تابعین کے اندر شمار کر دے. سمجھا گئی کہ نہیں آئی؟ اور باقی کیا ہے؟ تب تابعین عمر کے اعتبار سے چھوٹے علم کے اعتبار سے چھوٹے وہ استاذ یہ باقی شاگرد اور یہ لقب امام اعظم ابن رحمۃ اللہ علیہ کو چوتھی صدی کے کسی عالم نے نہیں دیا ہے بلکہ امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ امام الاعظم. کیا لکھتے ہیں اس کے ساتھ؟ امام الاعظم ساتویں صدی کا عالم ہے امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ ساتویں صدی کا عالم وہ کہتا ہے امام اعظم. کبھی کہتے ہیں امام کی کیا ضرورت ہے؟ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو ان چیزوں پہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ ان کی جو شکوک اور شبہات لوگوں کی ذہنوں میں ڈالتے ہیں انشاءاللہ ان کا صفائی کیا جائے گا. ہاں یہ چیز ہے بار بار امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ ابو تابعین میں سے ہے اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ ہم اثر میں سے ہے. امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آ گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اسے کیا؟ اے ابو حنیفہ میں نے سنا ہے آپ قیاس کو میرے نانا کے جو ہے حدیث پہ ترجیح دیتے اپنی بات کو میرے نانا کی بات پہ ترجیح دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہنس پڑے. اس نے کہا کس نے بتایا؟ اس نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں. اس نے کہا اللہ کے بندے آپ میرے بچے کی جگہ پہ چھوٹے عمر میں مجھ سے چھوٹے آپ کا استقبال میں نے کس طرح کیا آپ کی عزت میرے دل میں اس طرح ہے میں نے آپ کو اوپر بٹھا دیا میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں. کس کی وجہ سے؟ آپ کے نانا کی وجہ سے. علم میں آپ مجھ سے بڑے نہیں ہیں عمر میں آپ سے بڑا ہوں. آپ کی اتنی عزت میرے دل میں ہے کس کی وجہ سے؟ آپ کے نانا کی وجہ سے. تو آپ اس کے نواسے کے نواسے کے نواسے میں آپ کی اتنی عزت اس کی وجہ سے کر رہا ہوں تو اس کی عزت میرے دل میں کتنی ہوگی؟ اس کی بات کو آپ کے اپنی بات کو اس کے بات پہ میں کس طرح ترجیح دوں؟ اور پھر دو تین مثالیں ان کے سامنے رکھ دی. اگر قیاس کا تقاضا ہوتا تو مسا علی الخفین کے اندر موضع پہ مسا کرنے کے اندر مسئلہ کیا ہے کہ موضوع کے پیر کے اوپر سے مسا کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ اوپر سے. تو وہ کہتا ہے عقل تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اوپر گندگی نہیں لگتی نیچے سے گندگی لگتی ہے. پیر جب گندا ہوتا ہے اوپر سے نہیں ہوتا نیچے سے ہوتا ہے. اگر میں حدیث کو چھوڑ کر اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ دیتا تو میں مسلمانوں کو حکم دیتا کہ تم جب مسا کرو تو نیچے سے مسا کرو اوپر سے نہ کرو. مگر میں نے اپنے ذہن کو چھوڑ دیا. دو تین مثالیں ان کے سامنے رکھ دی. وہ مطمئن ہوا اور اس کو کہا کہ مجھے کسی نے مس گائڈ کیا تھا آپ کے بارے میں. تو یہ چیزیں ہوا کرتی ہے. ابھی بھی لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک اور بگڑنا. اس نے یہ کیا ہے, اس نے صاحب ہدایت کو آپ اٹھا دیجیے کئی جگہوں پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر قیاس کا تقاضا تو اور ہے, ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے. لوگ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں, لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حدیث کو یہ لوگ چھوڑتے ہیں اور قیاس مجتہد کو یہ لوگ لیتے ہیں. اللہ کے بندے تم بھی ایک مسلمان ہو, کیا اسی دور میں کیا تم اس طرح کر سکتے ہو کہ پیغمبر کی حدیث کو چھوڑ کر اپنی بات کو ترجیح دو؟ اگر نہیں تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کی بات اس پر آپ کس طرح کی بدگمانی کرتے ہیں کہ اس نے اپنی بات کو لیا ہے اور پیغمبر کی حدیث کو چھوڑا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں میری کوئی بات اگر قرآن اور سنت کے خلاف آپ کو لگے دیوار پہ مار پھینکو. یہ کیا ثابت کر رہا ہے کہ جو بات میں کروں گا یا قرآن سے کروں گا یا حدیث سے کروں گا, اپنی طرف سے نہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر زاد المعاد کتاب کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں, اسی طرح مدارج السالکین کے اندر ایک باب قائم کرتے ہیں. اسی میں یہ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات قیاس کو چھوڑتے ہیں ایک ضعیف حدیث کے لیے بھی, ضعیف حدیث کو اختیار کرتے ہیں قیاس کو چھوڑتے ہیں. جب ضعیف حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہوتی پھر قیاس کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ کہا کرتے ہیں یار امام تو مردہ ہے, مرے ہوئے تابعداری تو زندہ کی جاتی ہے. اظہار شکوک کو شبہات ہیں, تابعداری کس کی جاتی ہے؟ زندہ کی. اللہ کے بندے اگر تقلید سے آپ کی مراد یہ ہے کہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے پیچھے جانا تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ زندہ کی ہو سکتی ہے مردے کی نہیں ہو سکتی. کیا کس کی ہو سکتی ہے؟ زندہ کی, مردے کی نہیں ہو سکتی. اور اگر تقلید سے آپ کی مراد کسی کے علم کی پیروی کرنا تو یہ کیا ہے, یہ مردوں زندوں کی بجائے مردوں کی بہتر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صاحب مشکان ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, جو آپ میں سے کسی کی تابعداری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی تابعداری کرے, جو مر چکے ہیں ان کی تابعداری کرے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة, کیونکہ زندہ بندہ اس پہ یہ اعتماد نہیں کی جا سکتی ہے کہ مرتے دم تک یہ جو ہے فتنے سے محفوظ رہے گا, کوئی پتہ ہی نہیں آن کے آن اس سے کیا کیا بن جائے. اور جو مر چکے ہیں وہ تو محفوظ مرے ہیں, قرآن اور سنت پہ مر چکے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ تابعداری کرے تو مردوں کی کرو, زندگی مت کرو. زندگی کا کیا پتا ہے, آج ایک سٹیج سے کھڑے ہو کے بیان کرے گا کل دوسرے سٹیج سے کھڑا ہوگا, آج ایک مسئلے کی ترغیب کر رہا ہوگا کل اسی مسئلے کو یا لالچ سے یا کسی اور وجہ سے ضد اور ناد کی بنیاد پہ اس مسئلے کی تائید کرتا ہوگا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مردوں کی تائید کرو, مردوں کی تابعداری کرو. یہ کہتے ہیں نہیں مردوں کی نہیں زندوں کی کرو, مطلب یہ کلیئر کٹ الفاظ میں تو بتا نہیں سکتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑو مجھے امام بناؤ, یہ مطلب ہے لوگوں کی, مجھے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دو. کیا ان کو چھوڑو, اور آگے سے جب وہ درس کرتے ہیں تو درس کے اندر کیا کرتے ہیں, تفسیر قرطبی نے یہاں پر یہ کہا ہے, تفسیر ابن کثیر نے یہ کہا ہے, تفسیر امام ابن نصفی نے یہ کہا ہے, تفسیر رحمانی کا یہ بیان ہے, جب حدیث بیان کرتے ہیں امام عینی کا یہ قول ہے, امام ابن حجر اسقلانی یہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے. اللہ کے بندے یہاں پر کیوں مردوں کی باتوں کو لے رہے ہو, زندوں کی بات کو کیوں نہیں لے رہے؟ ایک سوچتا ہے انصاف پلاس کدھر کی, پردے اسوخ پر ٹکڑ برابر کی, وہ بات ہے. تو اللہ رب العزت انشاءاللہ زندگی نے وفا کی. جو ابھی کچھ اعتراضات دو تین اعتراضات آپ کے سامنے رکھی اس کے جوابات دیا آپ کو کہ آپ کی ذہن سازی ہو جائے ان لوگوں سے. جس نے انٹرسٹ لی اس نے تو انٹرسٹ لی، اور جس نے آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارے کرتے رہے، اللہ جانے وہ سمجھے یا نہ سمجھے، اپنی باتیں میں نے تو کر دی ہے بات، اور دل میں جو چیز تھی وہ کلیئر کٹ آپ کے سامنے رکھ دی، سمجھ آ گئی، جو چیز تھی وہ کلیئر کٹ رکھ دی، کہ کوئی اعتراض کیا اس کو چھپایا نہیں، اس کے دو تین جوابات آپ کے سامنے رکھ دی، کہ کچھ باتیں کیونکہ یہ لوگ پہلے ہوئے، جس طرح حاجی صاحب نے کہا، غیور صاحب نے، کہ یہاں پر پہلے یہ ہمارے علاقے میں بھی ابتدا میں بہت زیادہ تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن اور سنت کی تشریحات کی اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ ہمارے علاقے میں ابھی گنے چنے افراد ہیں، باقی ختم، تو یہ ہوا کرتے ہیں اس طرح، جب آپ تشریح کریں گے، ایک مسئلے کو بیان کریں گے، انشاءاللہ یہ چیز ختم ہوتی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ اس آیت میں اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ نے مسئلہ کر دیا، ابھی بھی کچھ لوگ ایک دوسرے کو ہنستے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہنے کی روش اختیار کر دیتے ہیں، آپ کی بات کو جو ہے وہ وقت اور ترجیح نہیں دیتے، آپ کی بات کو بس ایسے میں جو ایسے لگاتا، کبھی کبھی دل میں اس طرح آ جاتا ہے، اس طرح کی حرکت دیکھ کر دل میں اس طرح آتا ہے کہ یار میں یہ بات میرے خیال سے ویسے کر رہا ہوں، اپنے ٹائم کو اس طرح ویسٹ کر رہا ہوں، مجھے کیا ہے صبح سے گھر سے نکلا ہوں، ابھی 9:30 گھر انشاءاللہ پہنچوں گا، تو اچھا نہیں ہے کہ کل اس دن 8:15 درس ختم کیا تھا، 8:30 گھر میں تھا، دوسرے درس کے دوران 1 گھنٹے کی مجھے آرام مل گئی، یہاں سے فوراً پہنچتا ہوں، گھر والوں کو دیکھتا بھی نہیں، چپل اتار کے سیدھے درسگاہ میں جاتا ہوں اور وہاں پر درس شروع کی جاتی ہے، وہ آواز سن کے یہ جائے جان لیتے ہیں کہ بندہ پہنچ گیا ہے، سمجھ آئے مجھے کیا ہے، آیات سے تو میں کب کا نکل چکا ہوں، آسان سی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ جو بڑے یاقینون اور یاحتدون ان کی بات ماننے میں کوئی کباہت نہیں ہے، اور جو لا یاقینون اور لا یاحتدون اس کی بات کو مت مانو، اس کی اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، سمجھ آئے، مگر یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں دل دکانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بات کرتے ہیں کوئی آپ کی بات کو مانتا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جانور ہے، کیا ہے، یہ لوگ جانور ہے، تو جانور کو جب اپنا مالک آواز دیا کرتا ہے ہیش، تو کیا وہ سمجھتا ہے، سنتا ہے، یا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کریں، سنتا ہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی آواز ہو رہی ہے، مگر اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو ان لوگوں کی مثال بھی ان جانوروں جیسی ہے، جن کو بات کی جاتی ہے تو سنتے ہیں کہ یار لگا ہے، مگر آگے سے جو سمجھنے کی چیز ہے وہ سمجھتے نہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے جانور ہے، اللہ رب العزت یہاں پر مثال فرما رہے، مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، مثل الذین، کلام امام ابلیسی، امام سیبوی رحمت اللہ علیہ کلام فرماتے ہیں آیات کے معنی، مثل کفر بیان و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، معنی کرتے ہیں آپ کی مثال اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان میں، مثل کا پھر بیان، آپ کی مثال بیان میں، ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے، کمثل الذی، اس آدمی جیسی ہے، کمثل الذی، اس آدمی جیسی ہے، یعنی کو جو آواز دیتا ہے بما ان جانوروں کو، لا یسمعو کہ نہیں سنتے، الا دعا ان و نداء، مگر چیخ اور پکار، نہیں سنتے الا نداء ان دعا ان و نداء، مگر چیخ اور پکار، سمن بہرے ہیں حق کے سننے سے، بکمن گونگے ہیں حق کے بیان کرنے سے، اومین اندھے ہیں حق کو دیکھنے سے، فہم لا یاقلون ان میں عقل ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت فرماتے آپ کی مثال انکار میں، مثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، کمثل الذی، اس آدمی جیسی ہے، یعنی کو جو آواز دیتا ہے، یعنی کو جو آواز دیتا ہے، بما ان جانوروں کو، لا اسمو، جو نہیں سنتے، ان نا دعا او ندا آ، چگر آواز، یعنی چیخو پکار، دعا چگر ندا ان او آواز، یعنی کیا با معلمانی چیخو اور پکار، صرف یہ سنتے ہیں کہ کوئی چلاتا ہے، کوئی چیختا ہے، کسی نے آواز لگا دی، مگر اس بات کی حقیقت کو نہیں جانتا، مطلب اور معنی نہیں جانتا، اس کا کیا معنی، کیا مطلب ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں صم بکم عمی لا یعقلون، بہرے ہیں حق کے سننے سے، بکم گونگے ہیں، آگے سے کوئی جواب دے گا، آگے سے کل کوئی اعتراض کرے گا کہ تم جو امام کو مانتے ہو کیوں مانتے ہو، آگے سے تم ہنسو گے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی، آگے سے کوئی آپ کو کہے گا امام کی کیا ضرورت ہے، تم کیا جواب دو گے، آگے سے تم کہ کسی کہو گے تم کس کے مذہب پہ ہو، تم آگے سے جو ہے لوگوں کے سامنے خاموش کھڑے ہوں گے، وہ بھی اپنی صورت یاسین آپ پہ جو ہے پکا کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہاں، وہ کہتے تھے میں جو ہے، وہ میرا بھائی جو ہے ایک فیکٹری میں درس کیا کرتا تھا، تو اس نے کہا جب واپس آیا مجھے بتایا کہ وہاں پر ایک استاد ہے جو پسٹل بنانے کا جو ہے کاریگر ہے، وہ آ گئے تو جیسے آ گئے اسٹور کے اندر داخل ہو گئے، مجھے کہا مولانا صاحب ایک سوال کر دیے، اس نے کہا بتا، جو ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا کیا نام ہے، اس کلمے کا کیا نام ہے، میں نے بتایا نہیں، آگے سے میں نے پوچھا خیر تو ہے، صبح آتے ہی آتے ہی یہ کیا، اس نے کہا گاڑی میں آ رہے تھے تو سوزوکی گاڑی بنی ہوئی تھی تو اس میں ایک سکھ بھی بیٹھا تھا، ہم باتیں کر رہے تھے تو اس سکھ نے پوچھا اتنے باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ وہ سکھ کو ہم تنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی یہ کہہ رہا تھا کوئی دوسرے کہہ، اس نے کہا جو کلمہ تم پڑھتے اس کے کیا معنی ہے، جو کلمہ تم پڑھتے اس کا نام کیا ہے، کسی کو یاد نہیں، اس کلمہ کا کیا نام ہے، ہم انتہائی جو ہے خفا ہو گئے کہ یار کلمہ ہم پڑھتے ہیں نام ہی میں معلوم نہیں، اور اس کو معلوم تھا، تو جیسے یہ گاڑی سے نیچے اترا فیکٹری میں داخل ہوا، بجائے اپنی جگہ جانے کے سٹور آئے، ان کے آپ دفتر آیا، کیار کرنے کا کیا معنی، کرنے کا کیا نام ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، تو یہ بندے کو تبھی پتا چلتا ہے جب ان لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے، جن کا ان لوگوں سے واسطہ رہ چکا ہے، میری ایک ایک بات ان کو جو ہے تمنوں اور پتنوں کے حساب پہ خولے لگے دے، اور جن کا واسطہ نہیں پڑا ہے وہ کہتے ہیں یار ویسے لگا امام یہ امام یہ نے کیا پتی تور مار شروع کر دیا اپنے سرد یاسین کو پکا، ہم آپس میں جو ہے وہ میسج کیوں نہیں کرتے، آنکھوں کی میسج، مسکراہٹ کی میسج، ایک دوسرے کو اشارات کی میسج، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی، تو یہ چیز جو ضروری ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے دل چھوٹا مت کیجئے، یہ کیا ہے، مثل الذین کفروا بما لا یسمعوا الا دعاء و نداء، آواز کو سنتے کہ کوئی لگا ہے مگر مطلب اور معنی کو سمجھنے والے نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آج اللہ رب العزت پھر تحریمات العباد کی مذمت فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اس سے جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے، پاکیزہ اس سے جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے، واشکروا للہ، اور تابداری کیجئے خاص اللہ کی، ان کنتم ایاہ تابدون، اگر ہو تم خاص اللہ کی تابداری کرنے والے، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو من طیبات، کھاؤ من طیبات پاکیزہ، ماں ان چیزوں سے جو میں نے آپ کو رزق دیا ہے، وہاں پر یا ایوہ الناس کا خطاب تھا، وہاں پر دا کلو حلال ان طیبا، حلال طیب پاک، یہاں پر ایمان والوں کو خطاب، تو یہاں پر شرک طیبات کا تذکرہ ہوا، کیونکہ عام انسان حلال کی بھی تمیز کریں گے اور طیب کی بھی تمیز کرتے ہیں، اور ایمان والے تو ویسے بھی حلال کہیں گے حرام نہیں کہیں گے، تو دوسری بات ہے طیب، اس پہ اللہ نے تاکید کر دی، اس کو اکثر چھوڑتے ہیں، حلال تو کہتے ہیں خنزیر تو نہیں کہے گا، کتا تو نہیں کہے گا، تو یہاں پر ایمان والے کی بات میں کیا ہوا، کنویں میں تو یہ بات پاکیزہ جو آپ کی اپنی ہو، پرائی ملکیت نہیں، پرائی چیز نہیں، جھوٹ دھوکے والے نہیں، مان رکھنا تو جو میرے آپ طیبات کا اطلاق حلال چیزوں پہ ہوتا ہے، اسی طرح طیبات وہ چیز ہوتی ہے جو موافق بدن اور موافق دل ہوتی ہے، موافق دل دل پہ بوجھ نہیں لاتی، خنزیر کا گوشت دل پہ بوجھ لاتا ہے، شراب دل پہ بھاری پتھر رکھا ہوتا ہے، پینے والے سے آپ پوچھیں وہ کہتے یار فضل میں ڈیر بوجھ دے، اسی وجہ سے تو وہ آگے سے الٹیا کرتا ہے، شرابی کو دیکھتا ہے آگے سے کیا کرتا ہے، الٹیا الٹیا کیوں کرتا ہے، اسی وجہ سے کہ بوجھ بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے، تو طیبات موافق بدن جو بدن کو فائدہ پہنچانے کا سبب ہے، ہر حلال چیز وہ موافق بدن بھی ہوتی ہے، بدن کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور موافق دل بھی ہوتی ہے، دل پہ بھی بوجھ نہیں لاتا، وَشْكُرُوا لِلَّهِ، شکر ادا کیجئے خاص اللہ کی، یعنی اللہ کے حلال کو حلال جانیے، اللہ کے حرام کو حرام جانیے، اپنے طرف سے حلال اور حرام مت کیجئے، اِن کُنتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر ہو تم خاص اللہ کی عبادت کرنے والے، تابعداری کرنے والے، تو اپنے طرف سے حلال اور حرام نہ کیا کرو، اللہ کے حلال کو حرام جانو، اللہ کے حرام کو حرام جانو، انشاءاللہ کل کے سبق میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، انشاءاللہ تفصیلی وضاحت ہوگی آپ کے سامنے نزول العباد کے مسئلے پہ، جس کے مسئلے پہ نزول العباد کے مسئلے پہ، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کرام وغیرہ کی نظر و نیاز دیا کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں تفصیلی بحث انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگی، دوست اور احباب سے جو ہے گزارش ہے کہ ساتھ